طرف لکنسان مقصود پداسارا نا پدادا چکیم تفصیل دے تعریف نا مقصود دا لکا حیوان نا تک کے تفصیل دارا چی حیوان ذکر شبلنا تک دا تفصیلی ماناو پا معارف سرا ہر خسلے دائشی پا دا تفصیلی مانا بندے معارف گا دلالت کو بیش معارف یخپل پا کو بیا ذکر کول دا تعریف تا یخو عجات منو گا بلا پیدشا بل تحصیل لخصل دا مچاو ویلا چی دا کین تفصیل دے تعریفنا مراد دائی پا دخ تفصیل بندو دا معارف پا خپلا دلالت کو نو چی پی کوئی ہے نو زیتی یو ذکر کول دا معارف تا حاجات مشتا او بل تحصیل لخصل دائی رغیو بیو کوا اور رب رب صلی اللہ علیہ وسلم اللبز المفرد اللبز المفرد معرف لا دلو علی تفصیل دلالت نکو پا تفصیل بن لے چھے نیکو کو نو تعریف رول دا حجات متشبلا پایدے نشو او تعریف پا ذکر داول کے تحصیل دے حاصل ہم روان بیا سوال والے دی جی چھو دا تفصیل پا دعا کس مرا جا یو پا زمن دے ترکیب خبری کی بھی لگا زیدون قائمون یو پا زمن دے ترکیب ناکس کی غیر خبری کی یعنی ترکیب غا مرکب تقیدی موصوب صفت وی مزاق مزاق غیری و دا غا مرکب تفصیل بن دی چی دا کیمو تعریف او دا معرب دا لغت نکو پا تفصیل دا و پا تفصیل خبری دا لغت نکو او دا کیم تعریف چو چو رو رے اے تعریف سارا او دا سر کی مقصود بھی تفصیل تقیدی مقصود بھی او معرب دا پا تفصیل تقیدی من دا لغت کو نو بیا پر اولا کی قیداش تھا وہ تفصیل دے خاص اللہ چود آیت رانے والے دعا چھے دا معارف چھے پا تفصیل دلالت نکو داو پا تفصیل خبری دلالت نکو چاہ جملے خبری پا زمن کی پا تفصیل تقییدی و دلالت کو چھے محصول سی پتی کے مزاق مزاق لے کے یا چھے پتا دلالت کو اور پا تعریف کی کمانا ہونا تفصیل مقصود نہیں تقییدی دی لگنی خبری غور دانے لیکن خبری نہیں تقییدی یا حیوان راتی محصول سی پت خو بیا غد تعریف رو ور بل بلا پیدی دی و تحصیل دی خاصل لای دای رو جو کچ اصلا بالکل یو نکو کو نه پ تقییدی کو تفصیل تقییدی نه پ خبری کو بالکل یو نکو کو دوا الا سر دلیل کی تروی مقدم تبی لو کان المعرف دالا علی التفصیل کمعرف دال شی پ تفصیل بندے اور لازم شی تحقق تیوی کے زیے فیول قصرا طلبت الفل مقدم مثله لو كان المعرف دال على التفصيل كمعرف دال شي بالتفصيل بندي جائز شي تحقق تكزيه بس كزيه ابو حديه جدا ولا فزونا وي طلبت الفل مقدم مثله وجد ملازمي شكا خما معرف دال شي بالتفصيل بيور لازمه شي تحقق تكزيه ابو حديه يعني ولا فزونا وچہ زکا چھ دا معارف چھ کرا پا تفصیل تقییدی با دیدار شی یا پا تفصیلات کے فارق نشتا کانون دارا چھ سچ چھ پیو تفصیل دلالت پیش تقییدی اگر پر او دا جاری زیوی چھ پاگا تفصیل خبری با دلالت رکو او تفصیل خبری تا سنی نہیں کسیا جملہ وزیتی دا ما کارا چھ کرا دا معارف پا تفصیل تقییدی دال شی بیا او پا تفصیل خبری با دلالی خواب خواب زکا چھ تفصیل دا تیلائی چی اجزائی بھی و اجزائی کا تقییدی ہونے مثال مراکب بھی خوی خبری دو اجزاشتا ہے دوار دار مدارا پا تعاقب دے اجزائی بنی دے پا تفصیل تقییدی گا اجزائی غوری و ترتیبوار اجزائی غوری تفصیل خبری گا اجزائی غوری ترتیبوار اجزائی غوری مجھے پر وہ بندہ دالی پا بلو داری دے دیو اس کسا پاکشتا او کپیتال شی یو دارا یو انسان تصور بینی قیزیا او خلان کچھ پر وہ پرسلوس چیرتا کہ زیادہ ضرور کہ زیادہ کم از کم دواخو ضروری ہونے پر سیدن قائم و الا کا دارشی پر تفصیل بیا کا پر تقیدی میں دارشی پر خبری و امان بیا مانے خامخا لا جادا جہیزو شی تحقق و قضیت و حدیہ تحقق تے کہ زی و حدیہ طلبت الفل مقدم مثلو سیدہ ثابتہ شورا چھو معارف میری پر تفصیل دلالت مکو سیدہ تعریف پر رول کے تائدہ و رولا تفصیل لے خاصل غمر ہوگا ایدہ زمان اسی بات تفریقو و من ہاونا ایدہ وجہنا چھو مفرد پر تفصیل نہ دائی دائی قالو اس دن ہی دی شاید مفرد مفرد اذا عرف چکلہ تعریف اشی لکا انسان یا ازم پر کسا یا تشاہ بلا وہ المفرد مفرد اذا عرف شكلها تعريف وكلاشي بمركب او مركب سرا حكيما منا تعريف وكلاشي تعريفا لفظيا چه لفظي تعريف يوكي يو مفرد مفرد خطو تعريف کا قبل مركب سرا خو لفظي تعريف تيكا حقيقي تعريف نا نمنا چاوان لرا تخصر ويسي بياد وبرا خلي استخزار كده خزوننا قوت مذكاتا نلم يكون التفسير نوي اغا تفسير المصطفى دو چا پیدوی من ذلك المركب ادغ مركبنا چه دا تعريف لفظي كده رو رئيه مقصود او مقصود نوي ذكا چه پا تعريف لفظي كده قانون سرائي چه دا معارف و دا معارف پا دا كم خصول چر غرائي دا سپار کو بھی کا پار کو نوي نوي كده پا تعریف لفظی کے قانون دارا ہے چھے کا معارب کے خصول اجمالی و معارب کو خصول اجمالی بھی کا پا معارب کے خصول تفسیری و معارب کو خصول فارق نبی کے دے اجمال تفسیر وہ شکری و مفرد بھی وہ تعریف پا مراقب ہوا کہ سنگیر کلمی ہو رہے اور دو تا پتا گا کن تفسیر چر معلومی جی اگر مراقب نہ دا مقصودی ہو گر زاوے وہ تعریف لفظی پوتش تعریف لفظی خدا تا یہ چھے کا پتا کہ اجمال بھی دلا ہو اجمال بھی کولا تفسیر بھی دلا وہ تفسیر بھی اس یوں مفرد ہے تعریف تے مرکب لفظی سارا وہ تو تعریف تے مرکب سارا وہ تو تعریف لفظی وہ تے دارا تفصیل مقصود کا وہ درزاوی خوب یہ تعریف لفظی پوتے نشا بیا کو تعریف لفظی پوچا بدل شپ تعریف حقیقی بدل شا سیرز کا تداس پتوا پہ ور کہے جدا تفصیل مقصود نہ دایا چا تعریف لفظی پخ پر لفظیت پوتے شی فدبل فرادای مثال ذکر کوي د شفا ولا طيب قال الشيخ ولید په شفا کې چې الاسماء والكلم اسماء لکه زید بکره والكلم کلمه په منطق کې لکه ضربا یضربو فی الالفاظ المفرده په الالفاظ المفرده کې چې وخلی نظیر المعقولات دا نظیر دی هغه معنوي دی معقولات دی چې په ذهن کې کوم مرغلی دی مفردات نظیر المعقولات المفرده دا نظیر دی هغه معقولات المفرده دی التي اغا معقولات مفرده لك ده انسان تصور بزينه كما تخيوان لا تفصيل فيها چه تفصيل نشتا كي سما پر ده اسي بيان کو ادغا ہے انه ولا ترکیب انا ترکیب کشتا ولا صدقا ولا كذبا نمانا چه نصدق و كذب کشتا چه جملا خبر ياشي ازدقا اغا نظیر ده الى الفاظ و کل اسباس ما و کلم پا الفاظ مفرده كده معقولات نظیر ده كم معقولات چه تو زين كنوشي خب مفرد معقولات مي پاکی تفسیر شتا پاکی ترکیب شتا پاکی صدق و خبر شتا کذب یوشان شتا که داز داغا دی نسی داغا الفاظ مفردا پا تفسیر ندی دالا نسی معارب پا تفسیر ندی دالا مینا تفسیر نشتا که وچه زگا تفسیر نشتا که چه اصل که تفسیر سمرا دو تعقب الاجزا پلپسی پلپسی لنبر پلنبر دا اجزا گرتلل اول یوجز بیا بل بیا بل بیا بل تفسیر مانا سدو تعقب الاجزا اس کا مفرد پر تفصیل دالشی خدا مانا دیکھے چھے دا خصوص میں متعدد اجزاوی دے یہ لفظ نہ روائے وہ لفظ مفرد دالشم پر تفصیل لا تفصیل ایسا وہ کردے مدرور اس کا داس مشی تفصیل مانا خدو تعقب الاجزا پر افسر پر افسر تلل دے اجزاوی متشن تا داس مشی چھتا مفرد دار ہو بلے پر تفصیل خدا مانا دیکھے چھے خصوص میں متعدد اجزاوی دے لفظ مفرد نہ روائے دا لفظ مفرد دالشم پر تفصیل او دا تفسیر یہ مدلول شو او خلال کے جو قانون دارا ہے چھے پر مدلول کے تعاقب بھی پر دال کے وہ تعاقب بھی دولا پر دال کے تعاقب شتا یو دا ہے جو پر تفسیر کے سر کے تعاقب دے لے تفسیر دے مدلول پر اعتبار دے تفسیر دے دال سارا بھی بلکہ شیخ خود امرہ ترقی کے وقلا چھے بل دا اسماء و کلم پا الفاظ مفردہ کے لا یفید المعنی افادا دے معنی کونہ جبیلے نکو چې وایلا کې فدا د معنی وکړو لازم د دور دور لازم شي سره د دور شي داس چې زید یا بکر عمل یا زربا یا ضربو کې فدا د معنی وکړو یز دور سره ګرځي فهم د معنی چې د معنا تر معنی نه وي دا مو کو په نظر کې ګردان ته وښه دا و فا افادا کړي مو خداسي چې کله کله بابا عبدالرحمن چې خبر نه یم چې را واستم نکومه یم کومه خطا است چې درمه فرمی مکلا که ایر ادوا مجزو ده که تمینا شد ده ختم اولو چمینا شد ده شم تالیوه کن خدا خدا شاید برا کل که به جنر اوه کلم هی بارا کم مونه کرده آغا نا بیر کامش بلا خدا خدا خدا خدا شاید ده ایسی کسا افعال نماری کچا کره مو کفته پا افادا و افادا کچا کره مو کفه دو چه افادا پا دلالت لپس پا معنا و دلالت لپس معنا کچا کره مو کفته چه دلالت لپس پا معنا علم بالوضع چې خبر خو چې هغه زید ولادت وزع کړی دی او علم د لوږه د اوله خو نسبته دا په چادر مو کوته طرفین کې یو طرف یې څه وبلې نه پوهه بل طرف معنا نو ګردان بیا شریک دی فهم دې معنی مو کوب شپه افاده چې پیدا کړو کله معمول خو نه وي افاده مو کوب دې په دلاله تلفظ په معنا فهم دې معنی مو کوب شپه افاده افاده مو کوب دې په دلاله تلفظ په معنا دلاله تلفظ په معنا مو کوب ته علم بل وزع علم بل وزع ولا خو نسبته طرفه غني مو کوب ته تلفظ معنا یو طرف یو لفظ بل طرف ټول وسایل کار کا فهم دې معنی مو کوب شپه په معنا ټول وسایل چې کار کا فهم دې معنی مو کوب شپه چا کړی په معنا کړی په دا ډول به کنه دی دا مش زه کا دی ودا چې بل لا یو فیدل معنا و ان لازم مدور دور وشي چا و چې بیا خو دره په و بعد مفرد کې لري پیدا نشتا وشه نه نش پیدا کشتا چا و چې بیا خو عباسیات شو وشه نه پیدا کشتا و انما لكن من ود مفردات على الاحزار فقط الحزر اول فقط تي چا اول معنا به خزر وي زي احساس معنا ته تمام نه وا ال اکبر ذکر کې چې بیا اصل ضروري پیدا کړو چې معنا بیا خزر کې مجھے کلا احزار ہے دلانا مقصود ہے فلا ایسا کونہ سے ایکی تعریف و تعریف بھی ہی پدا مفردات سارا حقیقی الا لبزی ہم مگر لبزی لا حقیقی ہے نا نو فلا ایسا کونہ سے ایکی تعریف بھی ہی پدا سارا کم تعریف حقیقی تعریف الا لبزی ہم مگر خالی لبزی لا حقیقی ہے نا حقیقی نبی سے ایکی رہی دا پیدا اشوا بسم اللہ الرحمن الرحیم شدی کو پنما دے آلا شمیر بنا بخشن گئے التصدیقات مطلب چې په هغه څه سره راځي چې یو په تصدیقات کې بچ الحكم منه اجمالي حکم نه تصدیق موضوع محمول نسبت تما خبري از دا څه شي نه کوي هغه یو ورته په تصدیق کېږي تصدیق چې په وخت شي بل کې قدرت از دخل وي موضوع محمول نسبت تما خبري بچ الحكم دا حکم چې د تصدیق مرادف تا د حکما څنګه منه بعض د حکم نه اجمالي اجمالي دا تفصیل نبی کا شوائے میں نے اجمالی علمان اجمالی سے مانا من صبح سے اجمالا مجملی وہوا دا حکم اجمالی چاہتا ہے انکشاف الاتحاد آجوات اول دے اغی اتحاد بین الامرین پر ما بین دو امرین کے چھ موضوع محمل دی دا دے موضوع محمل پر میاد کے چھ کم تعلق تا ہے دا دے گا ودر نکولتا حکم اجمالی ہے خود دفعتن واخرتن پر وٹاک وامر هو بعض حكمنا التفسيري تفسيري حكم تفسيري جدا وهو المنطقي جاء حكم منطقي لاي الله بيارا يصدعي جاء تكذات صور متعددة مفصلة بأجزاء صور متعددة تفسيري موضوع محمول نسبة تما خبري دا حكم تفسيري شا تصديق تفسيري بيادوتا جدا كيما صور متعدد غوي بيادا نسبة متعلق تصديق داي كامرايا وچه والنسبة نسبة إنما تدخل غير داخل في متعلق الحكم فمتعلق دي تصديق بتبعا بذات متعلق لنا لأ بذات متعلق دي تصديق مرتا ترى جمهوري بنسبة شكو بذات متعلق نو إن كان إزعانا لنسبة نو بذات متعلق جمهوري بنسبة شكو نسبة دول تلاتي لحفل مزاب جاري وجو النسبة إنما تدخل إلى داخلنا بمتعلق حكمك بطبعة ذكر أنها من المعاني الحرفية نسبة حرفي معنى لي التي أغى معاني الحرفية لا تلاحظ إلى خالي نكجي بالاستقلال ومتعلق التصديق أغى شاقولي شي مستقل بي إنما هي هذا نسبة مرآة عاص ونياد لملاحظة حال طرفين بلحاظ خالد طرفين بل إنما يتعلق الحكم حكم متعلق ذي حقيقة بمفاد الهيئة التركيبية ب پیغشی پیرے چا مفاد دے حیعت ترکیبی لائے چار خاصل دے حیعت ترکیبی نہ لائے حیعت ترکیبی نہ کیوں چل خاصل دے واول اتحاد مثلا چدا اتحاد دے چدا امر مجمل در زید قائمون چا امر مجمل وصلے دائی متعلق تائے اور پا دا امر مجمل کے موضوع داخلہ دے کنو داخلہ محمول داخلہ کنو داخلہ نسبت داخلہ دے بتبع کے داخل دے فتح دبر ہوئی چا سوچ کا وقع سمر قضیات دے گنا بات کے زیاد یا تو متامہ کر دیلی بھی امور سلاسات پادری امور پا متخرین یا رد وقع سالسا دریان دے لگا نسبت الاخباری یا حقیقی نسبت اخباری و حقیقی ومن ها ورہا دے گوا دے نقوی استابین رجوات اشوا چند زون نزون غا اضعان بسید زون سا شاید نہیں اعتقاد بسید تا و الا زکا تا زون نگا یہ اضعان بسید برن والا كبسيط نوبل لاسوار او در دي اجزاء القضيه اجزاء القضيه هناك بصورات زون كاربعه مسلور لكن زون بصورات كو زكا سلور وغير دي متاخرين غا شغل زون كو شاكر في متعلق بلي يو بل جزء تر بس الشك مك هو جو المتاخرون زعموا بمن كلا اذا كان الشك متعلق بالنسبه التقييدي وده نسبه التقييدي كلا معناها كاي او زيد ويلولا داغا پر ادا کا بندہ ورسے کیوں شہر کیوں دائم نہ دائم ادا کا نسبت تقیدی ہے چھو مطالب پر نسبت تقیدی پر وحیاء مورد الحکم ہے چھا زائی در کلر در حکم دائی در نسبت تاما خبری ویسن منا دائی نمانی نسبت بینا بینا یعنی چھو وکی حکیلی کا نوات حکیلی او زائی در ویلور داغا دائی نہ دائی دائی نہ دائی عام الحکم ارچا نسبت تاما خبری پر مانا دے وقوع نہ ارچا اگا حکم چھو مانا دے وقوع لا وقوع یا وقوع نسبت تما خبری میری جمہوری پر نظم لے فلا تعلق به الا تصدیقا پاپر خلی تصدیق متعلق گرزی جی دائی داسی آئی میں دائی سروے جو گئے گئے تو جو ہم اخترت پر شوائے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ یا مقلب رکھو سلام قرآن اللہم اخفر لی ولو آلہ دارا سو میں جارب آلہ پر ازرکا مسلم سے بخش لے کی میں شرخ کی مش پیدا تنو خسید تیر مسلم فرم تین تاری شریف کرشنی عرب ادمین لگا سعي تقبل الله غرزه رب امين انا سعي قبل الله غرزه امين كي ما غلطي شي اما فغرزه رب امين زفر دعاء معقولات وعلوم زريعه وسبب لما نقولات الخصوص دفر ابو غرزه رب دعاء معقولات وعلوم نمي زفر زريعه وسبب الخصوص لما نقولات ابو غرزه رب دعاء من نمي دول علم بعمل وغرزه رب امين علم بعمل وغرزه رب امين مقاصد جائزه خسره دعاء غرزه حاضر مجلس رب علم بعمل كه زهين فتيني جرك فلا بعد فرق قرت اعين وغرزه مشاكل برشنا يا رب ارفع دفع وغرزه يا رب العالمين علمنا بالغ ذي مش سرد درس الصلاة سريجة أيوة ذي ومش ذي ذي كل خسارة نصيبها كاملة ذي دين بهار شعبك نصيب وغرزة يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أستغفر الله لقد خلقنا سبعة أيام جبارة شجرة تزيد بالشمس